أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د قران کریم د سورۃ التکویر دا اول آیات څخه شروع پر دولسم آیات باندې پر څورلسم آیات باندې دا تلاوت ختم شو. خو درس چې دی هغه به د سورۃ الفای پورې وي انشاء الله. اول د دې سورۃ چې دا نوې سورۃ دی د دې معرفت په دې ډول دی چې د نوم چې دی تکویر سورۃ دی او دا نوم چې دی توقیفی دا د کویرت څخه اخیسته شوی دی چې د شمس کویرت. نو کویرت چې دی دا د تفعیل د باب څخه دی. هغه د کویرت مصدر راواخسته کور یو کویرو تکویرا هغه تکویر پر د باندې نوم ایښی دی. نہ چاغه دل مر بے نور کے دل اغه دل مر نغشتل چ پکشی کی ذکر سیو یعنی اغه صورت چ با اول سر کے دغه ذکر سیو دا نو نقش سو دا نو ته کی صورت د فار نو داخه د نامه مسله سو او بل دا دی چ نوعیت ته د چدی د کم نوع څخه دی د مکیه صورت او څخه دی ک د مدنیه نو دا نوعیت چ مکیه دی چ مکیه دی نو خپل ته استعمال میږي چ معنا د عقیدې سره اړه لري خصوصا بیا دغه عقیده چې هغه د بعث بعد الموت د دغه سره اړه لري. نو او د دې مقدار چې دی نوشت آیات دی او یو رکو لري د سورۃ عبس څخه چې ونسه بیا تر پای پورې ټول سورتونه یې وای ورکو لري دوی رکو والای فکشنست سورۃ عبس څخه بیا تر پای پورې او پاتې سو د رقم او هغه لمبر نو د مصحف د لارې څخه د قران کریم کې چې کوم د ترتیب دی د هغه لحاظ یو اتایم نمبر دی او د نزول د لارې څخه چې ورته وګوري اووم نمبر سورت دی تر سورې چې تبت یدا هغه ابي لهب سورت راغه دی ورسته نازل شوی دی. نو دا د هغه معرفت دی پاته چې مضمون سو مضمون د دې چې دی لکه د تیر سورت د عما یتسالون د سورت چې ونسه بس دا د مجازات معنا د بعث بعد الموت حالات په شکی بیانیږي ځای یو رقم ځای بل رقم ځای بل. نو دغه صورت هم لکه خپل سوابق صورتونه چې د صورت عام یتسائلون صورت نه بعث چې راشروع شي بیا دغه سلواحق چې نور چې راځي په دې صورتو کې په ټولو کې دا د مجازات بیان په شکی ول کیږي معنا د قیامت واقعات په شکی بیانیږي. نو دا د دربت د ما قبل سره سوچ ما قبل کې هم دغه واقعات د قیامت بیان سیوی د سورۃ النبا سره چراونه سه پلانې پلانې سورۃ النبا او نزعات او عبس په دغه په دې کې مغه مضمون بیان یې خو په دې کې یو شی شته هغه دا دی چې د دې سورۃ په اخر کې د 15 آیات څخه چې ما وس تلاوت پر ودرو فلا اقسم بالخنس دا هغه ځای څخه د قران کریم حقانیت بیان یې هغه د څه دپاره بیانیږي چې د دغه قیامت د ورځو د واقعاتو تائید به وکړي سي تقویه یې وکړي سي ولې په کیږي. نو چې دا حق کلام دی دا قرآن کریم حقانیت الله ثابت کړي نو دغه د مجازات خبرې خو ګرد قرآن کوي نو پر موږ خو پټې نه دي معلومه. نو په باره پر دې د خلکو یقین راسي چې دا خو په هغه کتاب کې راغلي چې هغه حق دی کدا اسی ملاقاری پا پویج نو دا صورت سر سخ واقعات دا قیامت بیانیج او دا حق زی سخ دی صداقت قرآن ولی بیانیج دا پار دا تقویه دا غا واقعات چه دا غا واقعات پا قوی سی میخ پر ویشتل سی بارا با نو چه کم سوک زنی منکر دی حقا با ایمان راوڑی کم سوک چه مؤمن دی حقا با ارتا متوجی سی اما دگی با ارتا ونسی بارا با زن ارتا برابر کنو نو دا ربط دا ما قبل سره هم سو او مضمون هم دا دی بیان سو چه مضمون داغه دی نو وس ترجمه ترازو اول دیو شپج واقعی دی چه دا دا نفخی اولا چه اول پوک اول کیجی دا داغه وقت سره آره لری بیا ورست نوری شپج واقعی بیانی جی چه داغه در نفخی ثانیه منا تر اغا دو همی شپیلی تر اغا ورست کیجی نو شپج در اولی نفخی سره او شپج در دو امی نفخی سره جورا جی اول داغه چه دا اولی نفخی منا دا اول پو سره دا شپیلی آره لری داغه بیانی جی اللہ دا شپرمای اول با بسم الله و شروع کوم بسم پنا مسر الله دهغه الله الرحمن چه دی ډیر رحمت کوونکی دی عام رحمت کوونکی دی پر مسلمان پر کافر خو په دې دنیا کې الرحیم چه دی لوی رحمت کوونکی دی معنا خاص چې هغه نو پر مؤمن دی پر کافر نه دی په قیامت کې نو اذا هغه وخت الله وای الشمس و چه المر کویرت سره ونغشتل سی دا تکویر چه دین غشتلو تا ویل کیجه لکه دا مثال پا تور عرب چه گی اغا یو مقوله استعمالی وی کورتو العمامتا لنگوطه می سراو پیچل دا لنگوطه اروال تا کور ویل کیجه سراو می پیچل نو دا المر چه دی دا دهم دا رونا چه زنی راوزی دا اغا با پرده دا سر راو پیچل سی لالتا با بیرت ورنه نوز پکشی که پتا بسی برا با دا اغا المر رونا بنکی لکه بلب چه یالت بجلی زنی بندکی نو دا لمر چه دی د دو خو ظاهر رونا د خپل ځان څخه د دس نه دی لکه سپوږمۍ چې رونا د لمر څخه ده خو د لمر رونا د ځان دس ده چې الله عز وجل الف اراده ورسره ملګری دی د نور ډک دی چې الله وایي چې د قیامت ورځ راشي او د نفخه د ده دغه نور به داره کم ځینې ټول کړه سي بلا تشبیه لکه سوړسک دی شی بس معنا بیا نور را بسې برا بیا هغه رونا الله تعالی ځینې ټوله کې نو اذا هغه وخت الشمس چې لمر کوی ورت سره ونغشتل سي نغشتل یې د لمر څخه هغه رڼا ده چې معنا هغه رڼا یې ځینې ټوله سي بې نوره کړه سي و اذا النجوم انکدرت دوهمه پیښه دا ده چې و اذا هغه وخت النجوم چې دغه ستوري چې دي انکدرت دوی سره را وپاشل سي لکه دا هغه مضمون چې په پسی صورت کې بیا راځي په صورت انفطار کې و اذا الكواكب انتثرت کله چې دا ستوري سره راوپاشل سي مځکې ته راوغورځول سي نو د انکدار چې دی دا دوې معنی دي یوه معنی دا ده چې خړ پړ کړه سي و اذا هغه وخت النجوم چې ستوري انکدرت خړ پړ کړه سي دوی دغه رقم سي بره لکه خړې دغه سي لکه د خټو مردی کې دا رقم مردکه خو نو کوچنی دی مشتی د جزا کوچنی مرمیر کنی دا خو هر ستوري غټ دی نو همدغه سي بې نوره بسي او د انکدار معنا چې د تساقط او تناسر هم د معنا د چې سر راو پاشر سي معنا چې رونه ختم وسو بلې نو سر راو غوځي الله پاک دغه سم ځکه چې سر را شوا کې برګیر سي دغه سي نو ترجمه یې څنګه وسو اذا هغه وخت النجوم چې د غستوري انکدر سر راو لويږي پاشي پاشي سر دا یو هم پیش و اذا الجبال و اذا هغه وخت الجبال چې دا غرونه سویرت روان کرسی بوت لل کرسی دم ذکر سره هغه مخ شنو او تكون الجبال كالعهن المنفوش يا هباء منثورا يا كثيبا مهيلا ما تبخ دا غلیش دم ذکر سده استکیر نو یا دریګو د کوټ پر کم سره و به یی چې تو پرکسی یا لکه وړی چې بعد یی سلا غرکم مراجه دا غدی چې دی ختم سدم ذکر سی استکیر و اذا او هغه وخت الجبال چغرونه سویرت بوت لل کرسی روان کرسی د دم ذکر سره است دا درېم پیښه واذا العشار واذا هغوت العشار چلس میشتنی برال به وشي عطلت مع تجفات کرسی په عربو کې چې اعز الاموال چې پر دې باندې ډیر ګران د خلکو پر چم ځان پر وږي هغه هغه وشو چې د دې د لس میشتو کښنی هغه حمل هغه چې شوی په نس کې وای نو چې د لس میاشتو برال وي بره خو نو لنګوالې نږدې دی نو یې پلاخ اوښ په دې کې ډېر قیمتي مال بیا نو اوښه برال به بره بیا خو جونګۍ راوړي دا خو منه لنګېږي نو پر دې باندې به دوی ډېر چپرېدله لکه هغه زموږ ستاسې په اصطلاح چې درته وایم چې غوا برال بهیي پر نن پر سبا یې نو مېرمنې د پلار کره په شپوله بره نه ځي بره غلا غوا مو پر سره غولانځه ده خاوند یې لا لېرې نه ځي بره وایي غوا چې د لنګېږي نو دغه وشي ډيري قيمتي دي خو چې ورځ د قیامت راشي د سورش پیلي په کلکیج بره بد دغه وشو د دې سبب د هر چا لاس پرې ورسي چې دا نور کرامت نه دي معتل به فریج سر بنه په ګرځي و اذا او هغه وخت العشار چې دغه لاس میشتنی برال به عشار لاس میشتنی برال به دغه ترجمه ده وعتلت معتل پاته کړي خپل سر ته لاس ایت څوک سر نه په ګرځي منا شوکی نه دي چې بل دې پر ګره راو ګرځي جدا سلرمه واقع و اذا او هغه وخت الوحوش چې دغه وحشي حیوانات حشرت سر جمع کرسی او مړ کرسی سر جمع کرسی څه معنی حشر خدای را جمع کېدو ته وای چې هول ګرد مر راس مولا قریب د بمبار په وختو کې د زړو مجاهدینو څخه کتی شپشتنه وکي معنی چرګ و چغال په یو اخر کې سره پټیږي بره د چغال نه ځنه دغه وتلې چې پرده باندې د نیپال بم درز وسی چې وس بده پر چرګ عمله کوي د چرګ څخه دا د ځنه وتلې چې دا د چغال اوس غوښته خو ما قاتل دي دواړه یو ځای ځای ځان پنا کوي او دا د خلکو په خپل استور کې لیدلې چې چغال اوس په هم د انګورو په تاکانو کې پټیږي دا غد دښمنۍ سره یېره ده ولې خو د تیارو د خو ورونه اوریږي دا درزې او ژغه دا رقم نو رب العالمین مل ته دا خبر وکړي چې هغه وحشي حیوانات چې دیو به یو در بل سره ځغستله چې چغال و ګیدړی و بل خو زمری ته چیرې ځان په لاس ورکوه پړانګ ته چیرې ځان په لاس ورکوه دا به ګرده دوامه دا رقم شي بره به سره ځغلي یو ځای به سره جامه شي هلته بیا زهره وچوي د مرګ دپاره و اذا او هغه وخت الوحوش چې وحشي حیوانات حشرت سره جمع کړه سي او مړه کړه سي باره نو دا یې پنځمه پیښه و اذا البحار سجرت و اذا و هغه وخت البحار چې دریابونه سجرت ولګول سي دا یو ترجمه ده یا سجرت سره ګډ وټ کړه سي دا بیا وایي اوس خدا دریابونه چې دي خواږه جلا دي تا ترخه دریابونه جلا دي تروه او خواږه جلا الله وایي دغه دریابونه دا ویش به ترمنځ ختم سي ولي چې مزیک ته زلزله سره ورکول سي باره درځونه وکي درځونه چې وکي د مثال په تور لکه دوی وږي چې بغل پر بغل دا چې تاسو ما وینئ چې نری بند راچول دا چې سره مات سي سره ګټ سي نو دغه دریابونه باره تر بل سره ګټ سي ځکه درځي درځي سي ګرد باره دا بندونه وي شو تر ما بینس ختم سي نو کله چې په خبره پوهېږي او د لګول معنا هم پر رابینا کیږي بار دونه ګرمي جوړ شي چې د ډیر تحرک راشي د وبګر د په هوا بدل شي په هوا کې لکه ګیس سر سره پوي بنه ولګيږي دا رقم شي نو دواړي ترجمه په تفسیر کې راغلي دي و اذا هغه وخت البحار چې دریابونه سجرت سره ګډ وټ کړي شي او ور وخت اول دا وره ګډ وټ دي سره ورسته په هوا بدلېدل پسې لمبه کېدل معنا دا شي تر دا ځای دا شپر دا پیشی ذکر شوی دا مول د نبخی اولا سره اړه لري چې نبخی اولا اوس معنا اول ټول د اسرافیل علیه السلام دا رقم کیفیت په پیش سره شپږ واقعې فسې نور شپږ بیانې دا شپږ نو بیا دې چې دا دوه انوار نفخه وسید و هم ور په اسرافیل په شلې په شپلې کې بیا دا شپږ د تیسې اسابي و اذا او هغه وخت النفوس چې نفسونه یعنی ارواح د انسانانو زوی وجت دا سره جوړه کړه سي د خپل ابدان سره دا یو ترجمه ده کې دا سي ورته متوجه چې نفوس جمع شي څه معنا یعنی د ارواح او نفسونه د انسانانو د خپل روح سره جمع شي نو دا خو چې دوه مشپړي وسی بار روح راسي هغه بدن اعلی برته دغه سي ورجور کې لکه په دنیا کې چې سره یو ځای سي ژوند د انسان ځین جوړ شي فقط فرق به دغه شي په دنیا کې به معنا شلی بس اغوستي دلته پر دغه رقم رسل پړ و درې لکه اول رسته د مور پیدا سوی نو اذا او هغه وخت النفوس چون نفوس زوی وجت سره جوړه کړسی د خپل بدنو سره مگر حکیم الامت رحمه الله او نور مفسرون د ترجمه کړی ده و اذا او هغه وخت النفوس چون نفسونه زوی وجت سره جوړه کړسی د خپل هم مسلک سره د خپل هم فکر سره کفار به جلا جلا سره جوړه کړی سي چې څه ډول دی خواته ده مؤمنان به جلا جلا سي چې څه ډول دی خواته ده بیا به په کفارو کې چې دي مشرکان معنا چې اور عبادت کاوه سره جلا بس چې د غوايي دی کاوه سره جلا بس هغه ار څوک به خپل خپل هم مسلک ته هغه ته سره ور جوړه کړی سي بلې دی به په کې جوړ سي نو دا خو تر دوه مش پیری ورسته دي چې ار څوک چې د خپل مسلک والا سره ملګری سي ابارونه دا ډال رواني چې د غوايي د پاره عبادت کړی هغه به جلا چې مرته کړی جلا به چې سپورږی کړي جلابي چې قبرو ته کړي جلابي نو و اذا هغه وخت النفوس چې نفسونه زوی وجت جوړه کړي د خپل هم فکر سره د خپل هم مسلک سره دا دوه ترجمه شو دا اوله پیښه ده تر دوهمی شپیلی ورست. و اذا الموعودت سئلت، و اذا او هغا وقت الموعودت چه دا جوندی شخ کرسوی انجلی سئلت سوال زنی وکرسی. موعوده چه دا دا مفعول سیغا دا ملاقاری دا وعد سخه دی، وعد جوندی وی پلانه زنده بگور که جوندی شخ کرسوی شخول دا چه دا دا دا اولاد. پا جاهلیت که دغه خبر رواج په دې کې په تیر بیا دا کسان چې ځان ته به یو څه ویله نو هغه به خپل لور خامخا شخوله، څه وخت یا چې به د موره پیدا سوه بره به لغم د جامې ورلنډ کړي، بره بیا یو هلته بیا په مځکه کې کنده ورته وکړه، بره بیا هلته ور واچول. اچاو چا به در شپږ کلنۍ پورې خپل یو طبیعت هم په سماوار یا اولاد دي چې د شپږو کالو به څه بره لوس خو نو خلک بره دي ورته ګوري، بره بیا نو بیا بوتله، بره بیا یو ځای دغسې منه په مزکه کې قند ورته وکړه شخه به کړه. په غالبا به حقیقت به غالبا ان شاء الله دا حدیث دی چې یو سړی چې اسلام راوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ودته ور بل رسول تعالی او تعالی په ایمان مشرف پکړي، استې چې د جاهلیت وخت یو عمل چې معنا تاسو دروسه پورې یاد لکه وسم خلک د چا څخه پښتنه کی چې یو ځای په سفر تللی وای کړي یو شخه خاطره ځنی راوړي معنا کې ماته یو نقل وکي یو کیسه وکي، نو ولته چې په خپل ژوند کې دا تاسو په جاهلیت کې تیر کې یو خاطره لري نو ول هو. نو برای اول خاطره می داد از ما یو لورو ډیر را باندې ګران و، نو فاله له منو برای خو از مور رواج نو چې دا خو سبا واده غواړي برای خو نو بیا دا شرم خبره ده چې زوم برازي بیا به ټخاری په کور کې بچ دا د پلانې خاوند رالی د پلانې صاحب زوم رالی دا از مور د پاره یو د شرم خبره ده. نو برای ما نو دغه وخت رالی چې موږ باید مړه کړو، نو می را سره روانه کړل برای پلال ته په دشت کې یو جوور څاو برای می دوری و ساعت کرا پر روژه را وقت سورتا می کرد دوری می کشش و زدن را وقتم چه را وقتم برای خود یه جرد زدن را وقتم پا چاکی پا تاریکه که التا پا تسواله یا ابا یا ابا یا ابا دیوی چه ناری در وست از ما پا غرور کیجی. نو در رسول الله صلی الله علیه و سلم اوش که دست پر پر پر جره مبارک کرا توی دلی یا صحابی و آغت ویلو برای تیه چپ که خوب در رسول علیه سلام سهال دی در وشور که باران دی پر جره بانجیه برای نبی علیه سلام اول تیه پریش ده چی ده ده کپر اغا ظلمت اغا ده کپر ظلم شش کارسه چی ده پخبر بیان کی نو دول تر او سپور از ما پا غرور که اغا زنگی دی یعنی نو ده دوغه نزور سره سره چی پر کیره دی اولاد زنده با گورکا و جونده شخاوه وز شدی کنی سر غوطه که برای چادری سوزی چی نمی پذیریم دا اسلام پر مشک بندیز لگواری دی اسلام مش سر ظلم کردی اسلام دی تا حق ورکی جوان جوارک که پر هغه جاهلیت باندې پاتې تر اوسه به خلکو ژوندۍ ښخولی اسلام تا ته حق درکړي په میراث یې شریکه کړي پر میړه باندې ستا ولور لازم کړي ستا نفقه فر لازمه کړي ستا د عیال نفقه فر لازمه کړي کې د کور میرمن کړي پښتانه یې څه شي بولي مینه خو بیا د بله پس دي دا میرمن ده میرمن څه منه خاوند ده دا د کور خاوند ده د یو سړي څه پښتنه وکړه ورته دا ښځه څوک ته وایي دا زما بیبي ده په بیبي یې یادی دا لقب اسلام دی ته ورکړی دی دا څوک ته وایي دا زما میرمن ده څونه د محبت الفاظ دي چې د دې څه پښتنه وایي چې دا سړی څوک دی وایي دا خو زما خاوند دی خاوند ګوره دی د ځان مالک بولي نو دا سړی چې بیا دی د خپله ښځه د ځان مالک بولي وایي دا زما میرمن ده معنا دا پر ما ته ولا او تسلط لري سره جار قربان یې کړه د دغه قدر قدر چې الله پاک ودی ته ورکړي د اسلام د جن د برکت دی شکر تر قیامته ولا که ادا کړي مګر چې انسان نه شکر بنده دی د دغه اسلام پر خلاف باندې کارونه کوي نو دا هغه ځای ته اشاره ده و اذا الموعوده و اذا هغه وخت الموعوده چې ژوندۍ شخه کړه سوې انجلۍ سئلت سوال کړه سي دلته به یو خبرې ته متوجه سئلت چې سوال وکړه سي د دغې موعودې څخه دا چې ژوندۍ شخه سوې د رب العالمین بیا ودرئ خپله به الله عز وجل د دې څه پوښتنه وکړي چې بأي ذنب قتلت بأي ذنب په کومه ګناه سره قتلت دا قتل کړه سوې رب ورته وایي چې انجلۍ ته ووایه تا څه کړی وو قتل دې کړی وو کوم کار دې کړی وو چې ته قتل کړه سوې دغه د سئلت ضمیر چې دی راجع و دا موعودې ته دی ملاقاري ځینې ترجمې داسې سوي دي و اذا هغه وخت الموعوده چې شخه کړه سوې ژوندۍ شخه کړه سوې انجلۍ سئلت چې د دې په باره کې سوال وکړه سي معنا هغه چا چې شخه کړې ده چې یا یې پلار دی یا یې ورور دی چې د هغه څخه بنا د مثال په طور سوال وکړه سي هغسې نه دی سوال د دې څه کول کېږي د سئلت ضمیر بېرته دې ته راجع دی و اذا هغه وخت الموعوده چې ژوندۍ شخه کړه سوې انجلۍ سئلت دا سوال کړه داسې دا الله پاک ودرې دا نو د څه د پاره حکمت په دې کې څه دي؟ نو خو چا قتل دي دغه څه پوښتنه وکړه، د دې څه ویل پوښتنه کوي چې ته په کومه ګناه باندې قتل کړې؟ یو دا دي د دې دپاره تسلي ده چې زما به اسخاصو پوښتنه په خپله رب العالمین کې زما د قاتل څخه دغه څه نه خپله دا دری چې تا کومه ګناه کړې وه چې ته قتل کړه سوې، دې ته به تسلي ورکول شي. بل به اظهار د الله پاک د غیظ وسي پر هغه شخوونکي چې هغه ته بالا دونه په قهر چې خبرې لانه ورسره کوي، شته د دې وړ نه چې تاسو څوک پوښتنه درسره وکړي. ته دغه نه مبغوز انسان یې چې تا خپل شیرین اولاد ته څنګه شخوه؟ نو ګوره هغه ته دا ایداد ورکړي شته د پوښتنې نه، ته خو د دوزخ وړې چې وړې و دا به وژغي او دې ته به تسلي ورکړي چې ستا حق نه فاتیر، ستا حق بنن واخستر کرسینو. نو د دې څخه به سوال وکړه چې څنګه سوال بی ای ذنب چې په کومه ګناه سره قتل لا قتل کړ سوې ده؟ نو مال دغه قتل د اولادو د غټانو غټانو خو په دې خاطر کاوه چې ما ته شرم دریږي چې بیا زما لور به میړه لري بیا به هغه زما زوی مې. مسکینانو به هم کاوه جهال هغه به بیا دا ویل بره رزق موږ خپل ځان ولاکه ساتلو چې دا بیا بل بلا راپسې شو. ها زوی بیا نه شخاوه، زوی چار سولی مسکینه وره ورور دا خو د جنگ د ورځې پر بغل کې دریږي نو د تربور سره چې مقابله څوک دې مرسته کوي؟ دا خو بل دادی خو د دې کار دا اړې وي د غلای او د غلاری بنیولې قافلې به شکولې غلای به کولې، نو دا خو د غلا سم د مغلا راوړل چار ځای ته تللې د قافلې څخه مال راوړي. نو لور خو ټوپک نس چلولای، لور خو غشي ولنده و توره نس چلولای. نو مسکینان هم په دغه جهالت باندې اخته و. نو مو دا ما در خپل ژوندۍ شیخ کرسیوی ته وای دا زموږ روسي ته پښتو واده نه دی، دا هم ځینې علما وای چې دا دغه اساس اخته سوی دی، وای لور می واده کړل دا هم دغه رقم د توا ژوندۍ در څه شاخه کړل کېدای شي په خبره پوه شي مطلب ورمنځه خو دې کړی چې ورمنځه دې کړل خپل لور بدی دا به حره انساني خپل نکایه ورکه مګر خو چې پښتانه ته دې ورکړي چې بیا ځینې راولي عین ته چې ورمنځه ځینې راولي ما چې زیونه بوزم کنه بوزم دی بونه پلا درته د جانغه سره سلا وکړه دا نو د مشر ور دی جانغه ته چې ورسې هغه دا جاغه څه پښتنه وکړه جاغه بیا دې پلا دی بیا به له ته هغه به بزال کوان ګوینم اوس ورته چې مړ خو زه خبر ته ندر سپتې ستل کوم چې ګل سره کښې نه خو پلا به په مل مسکا بیا یم نو دغه انجلی و دول یته وس واده موږ ول وای د وخت شخص سوې دي دا هم کې ژوند دی شخه کړه د کور در سره کړه وی ستل در سره دا که چر پلار نو کې ظالم هم وو بره نو دغه ځای ته ورکه د جې ځای د امریکا ته ځنی واده کې جرمن ولند ته به ځنی واده کې دی په خوشحالي دا خو نو سم ده مدک لکه شخه چی دی بیا په دانور کې د سر وړي ګرځي چې ما بچی خې جرمنی ته بوتل کاناډا ته بوتل پلانې ته بوتل بابا دا خو ساده پاره پیټ دی ملاج ماته چې جرمنی ته بوتل ولې د مسلمانان لږو دا د مسلمانان وږي بدیږي دا رس بدیږي خو دا هم دغه رقم زندگی لري دا ستا دغه شهوت ولیدونه پورته هیڅ خامخا به په امریکا کې وږیږي دا یو طرز دی دا اوس دا چې دا اوس هم وعد شروع دی چې د کفارو ملکو کې بیا یې اوس هم وعد دی ګواکې شخه یې بل وعد بیا دا دی چې په اوس زمانه کې بیا دغه نسل بندي چې ورته وایي چې د اولاد بندۍ چې بروي اولاد یې نه کېږي دا دوه حیثیت لري. یو یې دا حیثیت دی چې د ښځې دا بنیه ضعیفه ده، ښځه نه جوړه ده بره ډاکتر ته دا د اولادو نه د زوی مړ ورته چې غېدلی یاست شپږ اولاد یې وسي چې لا نورې مې دا دغه توان نور نه لري دغه نه ضعیفه ده. نو د اولاد ور بند که دا جایز دی ولې خو د دغه مور د دې حیات چې دی هغه مهم دی که په دغه نیت باندې کوي چې معنا دې ته تربیت څوک ورکوي تعلیم نه په کول کېږي دو بچی خوشان هزار پر لوحو درته لیکلی د خوشحالی د پاره چې بارج به خوشحالی به جنو ډیری فرس کې به پر اخر اس پر دغه رقم وس ام حرام دی حکم هغه رقم دی لکه هغه عبد البنات چې دی نو چې دی وس نسل بنج کی په څه خاطر کې چې معنا تعلیم څوک ورکوي تربیه څوک کی او رس څوک کی زې واز سړم زې نسم غټل چې بعد یې وساتم الله تعالی ته تم رس درکې تم خپل رس ما ځبانه جوړ کړی د رزاق الله عز وجل دې چې امر کی نو ته چې د رزق د خاطر نسل بنج کی حرام، ته چې د تربیه د خاطر چې تربیه څوک کی نسل بنج کی حرام، کې د ضعیفې او د ناجوړي د خاطر کې اسلام جواز ورکوي کی بیا جایز ده. نو دا در دا وعده پوری دا څه خبرې مربوط وي تا واغریدل نو دا پیش سولی اوله پیشه کما ده چې در دوی مشپری ورسته کیږي اذا نفوس زو ویجت چې نفسونه د خپل هم مسلک او هم فکر سره جمع شي و اذا الموعوده سئلت چې د ژوندۍ شخ کرسی و انجلی په بارک سوال وسی د دې څخه د دې سوال وسی چې به ايذا من قتلت په کوم ګناه سره ده وجل کرسی و د دعا و اذا الصحف نشرت او کله چې عملنامه نشرت خلاص کړي د عملنامه چې انسان مرسي نو د عملنامه دا رقم در کې کتاب کتاب چې خلاص په پاک یې سفاره بل امرونه برای ګل تمت بل خیر تمت پکې کې ویلي کله چې انسان چې ساه وختله ملائکه د عملنامه ور قید کی. یا پس موږ ته سپې استلا باندې اوس چې دا نوې استلا د کوډ ورولګې چې بیا په دې کې نور عمل نه داخليږي چې کوم وخت د ورځ د قیامت دومش ویلي چې پوس نو دغه عملنامې که د کاغذه په شکل وي نو ورته خلاص کړسي نو شرط خلاص سي برخ نو خلاص عملنامې په لاس ورکول کیږي. که د اوس په اصطلاح ورته ووایه نو برای هغه فولډر ور خلاص کړي، معنی لکه سړی چې په کمپیوټر کې فولډر خلاص کړي شیانې ګرده ښکاره سي، په ټلیفون کې خلاص کړي شیانې ګرده ښکاره سي، خو مطلب یې غوړول دي معنی خلاصول. واذا هغه وخت الصحف چې صحیفې د اعمالو نو شرط خلاص کړي سي. واذا السماء څلرم دا دی چې ویزه سما او کله چې اسمان کوشیتت د پوسته وکشل سي، کشت دغه دی چې د ابزه د پوسته وکاږي بارا چې د پوسته کې کوم شی لاندې غوښي دي د دې هغه ګرد را ښکاره کړی سي، مثلا غویې دي د پوسته وکاږي، پسه دي د پوسته وکاږي، کشت و دغه ته ویل کیږي. اسمان هم دا رقم دی ګواکې دی تا د پوسته وکشي در دې چې کوم شیان اخوته نه ام بیا هغه ګرد ښکاره سي. نو دغه وویذا هغه وخت اسما چې اسمان کوشیتت کشت کړسي، معنی دی خلاص کړسي، ایسته سي د دغه ځای څخه ټول کړسي، هغه د ده وشا او اخواته چې وګرده شي ښکاره سي. وویذا هغه وخت الجحیم چې دوژخ سعرت کیس کړسي، دوژخ اوس هم بل دی چې دغه د قیامت ورځ چې دوژخان ورته راځي باران و هغه د دوژخ ملایکې چې نورې ور پر راتیس کې برای پر راچابک کې. نو اذا هغه وخت الجحیم چې دوژخ سعرت ګرم کړسي تیز کړسي. و اذا هغه وخت الجنه چې جنت اوزلې پته رانږدې کړسي جنتیانو ته دوژخ ورته راداشي یعنی چې ورداخل شي. دا پیش ګرده څه وخت کېږي ملاقات، دا بیا شپش پیش سولې، دا بیا تر دوهمې شپېلۍ وروسته کول کېږي. د نفسونو جمع کېدل او د مړې انجلۍ چې دغه د ژوندۍ انجلۍ چې دنه به کورزوي دغې څه پوښتنه کول دا دوه، او دا صحیفې خلاصې ورکول دا درې، اسمان د پوسته څخه معنی اسمان کشول کشت معنی دی ګواکې د پوسته وکشل سو، معنی دی ایسته سو، هغه د ده چې کوم شیان پټ و هغه ښکاره کړه سو، دا یې څلور، او چې دوژخ تیز کړه سي دا یې پنځه، او چې جنت را نږدې کړه سي دا یې شپږ. نو شپږ هغه وې شپږ دغه وې جواب در وسه نه دی معلوم چې څه کېږي چې دا اوسي دا اوسي دا اوسي دا اوسي دولس خبرې سولې چې دا ګرد اوسي بارا څه کېږي، جواب یې دغه دی علمت پوه به شي. نفس هر نفس ما په هغه ټولو شیان احضرت چې دره حاضر کړي دي، دلته به انسان چې کوم شیان د ځانه سره د دنیا سره راوړي دي هر نفس هغه معلوم سي، که دې ښه راوړي وه ښه به ګرده پراتی ولې خو خلاصې عملنامې په لاس درکول شوې، ګرده به په کښې کې لیکلي چې داسې عبادات دي، داسې اذکار دي، داسې حجونه دي، جهادونه دي، دا به ګردي د دا بل بدبخته دا که بیا وه هغه به نو بیا ګرده هغه د مسؤلیت شیان چې معنا دروغونه به په کښې، غیبتونه به په کښې، بېلمانځي و کفریات به په کښې کې ده. نو علمت پوه به سي نفس هر نفس ما په هغه ټولو شیانو احضرت چې دره حاضر کړي دي ورسره راوړي یې دي. نو دا هغه ما ویله چې د مجازات د ورځې د قیامت د ورځې پیښې چې د اولې نفخې سره کمې پیښې کېږي او د دوهمې نفخې سره کمې پیښې کېږي، دا واقعات یې دلته حساب کړه. خبره دغه ده چې دلته به د انسان صد سر ته ورسي باره به دی خپلې کردې ټوله وویني. دا چې بیان سوله چې یعنی معنی دغه خو نوګرده کېږي، اوس نو څوک څوک دا وایي چې دا خو نو د دې خبرې دي بیان نه یې یې نه کې مو دلته اوښه کې په زړه رانه باسي بېرهیم رب العالمین وسته دغه آیات چې فلا اقسمو د قرآن حقانیت باندې چې دا خبرې د دغه قرآن دي، دا د محمد علیه السلام خپلې خبرې نه دي چې تاسې مازې نه کې بېرهي په زړه اوښه کې درنه باسي، دا د قرآن خبرې دي. داسې الله فرمایي چې د دې دپاره چې دغه منکر د خپل انکار واوړي او کوم څوک چې مؤمن دي و چاته امادګي ونسي و د قیامت ته ځان ورته برابر کړي، نو الله وایي فلا. نو دا رقم نه ده، دا پیچې ده ګواکې جزا د شرط محسوب ته پاره سو چې امر دا رقم دی. فلا نو دا رقم نه ده لکه دوی چې فکر کوي چې دا درواغ دي و دا د منلو نه دي. اقسمو الله وایي زه قسم اخلم، په چا سره قسم اخلم؟ بالخنسي په هغه پټېدونکو ستورو وروسته تر ظهور. خنس و دغه ته وایي چې یو شی ښکارایي باره پټ کړی سي، لکه هغه په صورت ناس کې نه دي چې من شر الوسواس الخناس، هلته خناس پر شیطان نوم ولې ښوول شوی دی؟ شیطان راشي تا ته وسوسې در اچي که ته ورسره بیدار وې چې د الله ذکر دې شروع کړي، دی چابک بېرته وځغدي پټ په خزه کې بره ته چې بېغمه سې چې یار لکه چې ځان ځینې خلاص کړي، ته په ځان پوه نه یې، ده بره وسوسه درته را شروع کړي. پلمانزه کی گای گای دی وسوسه در واچی ستا چ پام سچ دا خدای لعندی ته چ زان زنی خلاصه ته چ بل آیات کریمه شروع ک پام جنی دی آیات رپا نه رسل دی بل شی در واچی بس کار دغه دی په غزه کې پټ سره بیراش کاره سره پټ سره بیراش کاره دغه ته خنس نو ستوریم دغه رقم ستوری چې خو معلومه د شپې او قرار بره چې دا رقم سي چې ورت سي بر دی خنس وکي نو خنس څه معنی بره پټ سي نعام سي نو اقسم زه قسم اخلم بالخنس په دغه پټېدونکو وروسته تر ځلېدو چې دوی پټېدونکي دي معنی بې نوره کېدونکي دي نو الجواري چې تلونکي دي الکنس لوېدونکي دي نو کنس معنا چې دی چې کنس معنا دی لیدونکي چې معنا چې دی روان دی روان دی روان دی برای غروب وکي په خپل ځای کې نو الجوار چې تلونکي دی الکنس چې بیا بیرته پټېدونکي چې معنا د لیدو سره چې سوري ولویږ غروب وکي نو یو خاغه د ورځې به نور سي هغه هغه په خنس تعبیر ځنی وکي بل دا دی چې د شپې د سپوږمې د روانه د برای ولویدل ورځ نه درغلي خدا ولویدل غروب وکي دا دغه سبب تعبیر په کنس وکي الجوار چې دی تلونکي دی الکنس بیا پټېدونکي چې معنا لیدونکي دی نو والليل او فشفم دي على قسمي اذا هغه وخت عس عس شدا شاو ګرځي عس عس ويد متق د اغ ازداد څخه دي چې مخ ترازم عس عس ورته ویل کیږي چې روان سو شاس درته دي تم چې شول کیږي عس عس ویل کیږي نو دلته به دغه معنا کوي والليل فشفم دي قسمي اذا هغه وخت عس عس شدا شاو ګرځي معنا زی پر ختمې دوسی دا خوا سپېدې پر پسې وګوره د سپېدو تورې پسې ګرځوي دي و صبح قسم په سهار اذا هغه وخت تنفس چې دی سا وکړي سهار چې دی دی د خپل د شایسته ساج پر خرګې د آباد شلګي حسار وکړي پر خرګې د آباد خلګې سره ځګار ورته خلاص کی سهار د اخوار اس ګوره لا پشپم قسم وخت چې درځي شاعر وګرځول سهار د اخوار روان دي سهار باندې را وکړلنو که داس مودا قری په رسو قسم اس پستور باندې قسمونه الله وخت چې خنس دي معنا پچې دون کې دي د ورځې د خاطر څخه الجوار چې دون کې دي الکنس لوي دون کې دي چې غروب کې معنا د کسبوجمې چې ول یوه نور ستوري دي نه امیج وای پرونه وس ول وي د لبنان لړم لاړی ول وي دي نه امسو جنازه چې دا نه په اسمان کې ستوري رقم رقم نو ماندل دار ول وي دل ده او فشفا اذا عسعس كل كذا شاو غرزي شايس والصبح فسهار قسم اذا وقت نفس كذا ساو كاجي دا بیا قسم رسول خو جواب غواړي لکه اوغه پیش چې وی چې ایزای ویلو جواب هغه چې علمت نفسون قسم خوم جواب غواړي نو ان هغه دا دي چې انه به شک دغه قران لخمخه قول خبر د رسولي رسول د هغه رسول کریم چې ډیر عزت مند دي دا رسول کریم خبرې دي د دې رسول کریم سمراد جبرئیل چې محمد علی السلام ځنی وانه خلی ولی خدا د دې د پاره دي چې خو کفار دغه ویل باران د محمد خپل خبرې دي دا د خدای خبرې نه دي نو شته بیر ته دا وایي چې دا قول د رسول کریم نو خدای خو زم دغه چې دا قول د رسول کریم بولې چې کریم نه بولم دروغ جن بولم دا کافر به دا وایي نعوذ بالله نو دلته د رسول کریم سمراد جبرئیل دي چالاوی دا د خبرې نه دی دا جبرائیل راوړی دی انه به شک دغه قران لخمخه قول خبر د رسول دغه رسول یې رسوی کریم چې دی عزت مند چې هغه نو جبرائیل دی کوم رسول کریم ذی قوت چې هغه خاوند د سخت قوت دی قوت دون دی چې د لوط علی صلوات و سلام نه قوم ګردم زکه دی شو وخت پر د بل راوړل دا دغه سقوی رسول خبرې دی عند چ پنیز ذل عرش د خاوند د عرش مکینین رتبه والا دی مکین هغه چاته ویل کیږي چې یو ځای ډیر عزت لري برای دی خود ته ډیر مکین د مقام سړی دی نه برای دا د مقام سړی دی معنی ډیر غټه رتبه لري نو دغه رسول دا خاوند د قوت یو خپل ډیر زوره ور دی د چ کوم پیغام د الله د طرف راوخلی تر رسول الله سلام یې راوړ بل څوک د خالت نسب کې کولای شته دا راکزم یو توري ور اچو او بل عند ذل عرش پنیز ذل عرش ذل عرش څخه مراد الله دی چې د الله په وړاندې مکینی رتبه والا دی ډیر د مقام خاوند دی مطاع اطاعت کړه سوی دی سم الته د دې اطاعت التکیج په اسمانو کې دا نوري ملکی ګرځ د خبرې ته غوږ نیسي مطاع واغه چاته وای چې بل څوک مطیع اطاعت کوي مطاع د دې اطاعت کول کیږي سم الته امینن او امین دی پر چا پر وحید چې وحید هغه ځای راخصي تر پیغمبر پورې راوړي هیڅ خیانت ځانم نه پکې کوي دوه خبرو ته ملاخره اشاره سو زی قوت چې وای چې بل څوک د پیغام کې د خالت نس کول چې لاس یې ورپېچې اشتراک زده ځان خبر ورچو او امین چې وای چې د ځان سم خبره نورګړي په خپلم امانت کار دي نو دا وما صاحبكم اغه قسمونه خو واخستل چې دا دغه رسول خبرې دي وما ندي صاحبكم ملګری ساسي بمجنون لیونی کفار خپل دا لیونی دغه پر کوله چې ځان خبرې جوړې لیونی دي الله وما ندي صاحبكم ملګری ساسي چې محمد علی السلام دی بمجنون لیونی نه دي کته سیدی د جبرائیل خبرې دي چې قوت هغه ګرځي در سره منم او دا محمد علی صلوات و سلام چې دی دا مجنون ام نه دی لیونی ام نه دی مگر خدا دی خطا سوی دی د جبرائیل پر ځای شیطان راغل دی و د کی خبر ورشول د نو جبرائیل څه پیژن دی الله وای ولقد رآه بالافق المبين پکښ خطا وزی ولی ولقد په تحقیق سره را د لیدلی دی هو دا جبرائیل بالافق المبين پر ښکارا افق باندې افق چې دی دا چې سړی په خپل سترګو ورته ګوري نه اوغه څنډه یې چې همځکې ته سر مده دا د اسمان لیکه نه ده چې سړی په یو دښت کې غار وکاږي بره داسې کښینی وګوري د همځکه داسې تللې ده بره د اسمانه سره مشتي د هغه افق چې دی د هغه لیدل هم زور غواړي یو دغه افق دی چې معنی خاص سړي پر ککرۍ برابر دا خو به هم سر ورته داسې کوي د داسې افق دی چې د هغه رالوړې درجې بیخي لوړ راکښتی ده دا نو مبین واضح دی جبرائیل دغسې په شارع اجیات کې چې مشرقي خوا ده د کعبې شریفې څخه په دغه ځای کې ځان ورښکاره کړي مخکې هم تېره شوه په بل سورات کې سورات نجم کې چې هو بالافق الاعلى چې دی په لوړو افق کې الله تم اوم نمبر آیات دا خبر ذکر سید اوس بیا وویل چې پیغمبر خطا وتلی نه دی چې د شیطان څخه خبرې ذکر تاوان پر جبرائیل کړ د نه پیژندې سلمان رشدی چې دلته یو کافر لعین وي څو کاله مخ کې تیر سو کوپارو په ناور لره ورکړه هغه کتاب جوړ کی چې دا قران دا آیات الهی نه دي دا آیات شیطانی دي شیطان راتلی و محمد علی السلام ته ویل د یدامت جبرئیل راتلی دغه خبرې را دی وکړه الله پاک وي دی نه کم نه پیژنې خو پیژنې ولقد او خامخه په تحقیق را دی دلی و هو دغه څوک د رسول کریم یې دلی و بالافق المبین پر اشکاره او پوق باندې شکته و داگر دراغلی و خو محمد علیه السلام مشت حق ندی ویلی نعوذ بالله نعوذ بالله وما هو علی الغیب بغدنین وما ندی هو دغ رسول الله چې دا محمد علیه السلام دی علی الغیب پر غیب بانی بغدنین بخیل دی بخیلم ندی چې بخالات کی وزل امت سر مانا دی مساب تور دی بخل کار خستی دی پرا پرا بیان ندی کردی نو وما هو بقول الشيطان الرجيم وما ندي هو دغ قران بقول خبر شيطان د شيطان رجيم انشترتل دي دغه رجيم شيطان خبر ندي دا خبر خلق درواغ وي پیغمبر ته شيطان خبر راوړي يا د مکه مشرکان به دا خبر سره جوړول يا د وسمانه د هريان دا بلای دا خبر کی ګوره د قران سونه صفای وکړه الله تعالی سو قسمونه واخص په اغشانو بره انه لقول رسول کریم دا د جبرئیل خبرې دي جبرئیل ته نسبت څه کوي کی خو جبرئیل راوړون کوي کی اصل خدا الله خبرې دي خو جبرئیل دی بیا څنګه تسبیح وکړي چې خو زی قوت دي دا د ډیر قوت خاوند دي د الله په وړاندې د غټ درجه خاوند دي او ملائکه له پکاول کی مطاع دي او امن دي په وحی کی خیانت نه کوي او دا محمد لیونی امن دي چې د ځان شیان جوړي او دا جبرئیل خطا کوي هم نو خو جبرئیل دی د دې په پخ مبین کی په لم بخیل نه دی چې وحی کې بخلو کې چې معنا یو څوک برا وای دی خو زموږ حق پټین او دا د شیطان له جن خبرې نه دی نو چې قران دونه صفا کلام دی نو قران خبرې خو هغه وي چې ورځ قیامت دغه سپیش کې جدول سپیش مخ کې بیان شوی کنه شوی ما د قران صداقت د صد پاره بیان کې چې تقویہ د اوغه پیش پو چې دا په دغه کتاب کې راغلی دی فاین تذهبون فاین نو چیرې تذهبون تاسو ځئ نو پر کومه خواز غلی چې قران ویل کیږي ته په واسه خو ته د مردک ټکان در باندې کیږي نو چیرې زه خو غواړم ته ولا صدقه کلام دی او دغه خبره درته به یعنی خدا خبره زده کنو فاین نو چیرې ته غبون تاسو دی لسیاست ان هو الا ذکر للعالمین ان الذي هو دغه قران الا خو به دې ذکر دایو فندی للعالمین د ټول مخلوقات ته پاره دا د ارچا د پاره کفایت کی دا ذکر دغه سپندی که دایس په مزمن پوسوی وسی په مومنانو په چامنې چې دا ذکر د ټول عالمینو د پاره هغه وای مولا جانې قران جانې خلاص دی پوس قران پوس په مش چې دا څه اړه لري مش ته کدی پیر میر کې سای قران ته کوای نو دی ولي کې سکه یره ته کوای دی نبی کې سکه یره ته کوای ته ما قران مش سره لرو ګر سره ان ندی هو دغه الا ذکر مگر نه دا فند دی للعالمین د پاره د ټول مخلوقات فند دغه دی لمن شاء منکم ان یستقیم الله وای دا نو پند خو د ټولو عالمینو د پاره دی مګر لمن د هغه چا د پاره اصلي پند دی شه چې د خوښې اراده یې من کوم چې څخه اند دی استقیم چې دی سده شي چې د چا اراده د چې سده لاره پیدا کړم هغه د قران شکار اخستای شي مانا چې دی په خپل زړه کې داسې دا لارې په تلاش روان دي د قرآن کار اخیستلی شي چې دی په خپل زړه کې وایي چې زه بلا برابر یم په ما خلک څه کار لري هغه د قرآن کار نه شي اخیستی. قرآن دته که سره پالتو معلومېږي چې ملا صاحب هم نه پس خپل هم کاږي د نورو خلکو نه پس هم ورکاږي که یې څه ضرورت یې څه دي د پلار د نیکه څه شکر مسلمان یو خبره خلاصه ده یا لمن د هغه چا دپاره دي شا چې دوی اراده کړي منکم سي څخه اند دې یستقیمه چې دی پر سیده لاره ولاړ شي نو قرآن د هغه دپاره ښه ذکر دی. نو فسی رب العالمین وای چې معنا د انسان ځان ورک نسی چې ګرده کارونه زه کوم و ما تشاؤون لا و ما تشاؤون تسی اراده نسی کولی الا ان مگر نه هغه وخت شاء چې اراده کړي الله الله رب چې دی رب دی العالمین د ټول مخلوقات ستا اراده هم مستقله نه ده ستا اراده هغه وخت کېږي چې الله اراده وکړي. معنا هر کار د الله بې ارادې نه کېږي مګر و د الله اراده تا مجبوره کوي هم نه ملا قاري ته بدلته به خلک دا نه وایي شنو چې د خدای اراده وسي بله زما اراده کېږي نو زه لکه چې مجبور یم هغسې نه دی. دا د الله هغه قوي علم ته اشاره ده چې الله اراده وکړي باران و ستا اراده هم هغه رقم بیا کېږي د هغه سره به موافق راسي. دا چې الله یو رقم اراده کوي ته پر بله خوا اراده کوي دا نسي کېدلی. نو دا خدا منه چې الله عز وجل نعوذ بالله نه پوهېدي هغه یو رقم اراده وکړه هغه انسان زور ورسره وکړي چې زه دا رقم نه کوم پر بله خوا ولاړې. الله مخکې لا چې اراده وکړي ته پخپله بره هغسې اراده کوي چې ستا اراده د هغې ارادې سره موافقه سي. نو دغه ستا اراده استقلال هم نه لري او بالکل غلام هم نه ده بس ما بینس کې درجه ده چې الله هلته اراده وکړي ته بره اراده کولی شې پخپله کوي خو هغه اراده به د هغې سره موافقه سي. نو ما تشاؤون تسي اراده نسي کولی الا ان مگر نه وتی شاؤ چې اراده وکړي څوک الله الله کم الله رب العالمین چې رب د ټولو مخلوقاتو دی چې دی اراده وکړي هغه اراده ته مجبوره کوي ین هغه رقم یې کې لکه ما تاسو مثال ویلی دی ما ول د یو الک استعداد ما ته معلوم دی بره دی دلته پر لارې روان دی. دا مثال زه ډېر داسې ساده وایم چې هر چا سر په خلاص شي بره یو بدنۍ پرته ده بره زه تاته ګوره چې ورسره بدنۍ په لغتو ووي دی چې ورسې لغت ورته کش کې دورې وویل دی وغورځي. نو اوس دا زما خبرې چې ما تاته وکړه دی مجبوره کوي خو نه دی مجبوره کړي خلک څه بره وایي بره وایي دی څو نه پوه دی هغه د الک فرګو منه هغه دی پوهېږي چې مانا خو لای روان ده په دغه شنګې دی پېدی بر لور په لغت دی وي. نو د زما خبرې خدای مجبوره کړي نه دی خالي دا کار یو کې کنه وکي خدای زما پوهې ته اشاره وکړه. ما ځې مثال ما درته مثال عیني مو مثال دی رب العالمین چې د ارشیانو اراده کوي هغه څوک وختي ور معلومې چې د اداره کم کوي. نو الله وای وای چې زه اراده وکم بیا تې څه کولای شي چې د الله اراده نه کنه څه کولای د دې مطلب دا نه دی چې د الله اراده ته مجبوره کوي د دې مطلب دا دی چې الله عز وجل چې د کوم شیانو اراده کی هغه واقعیت یا غشان هغه رقم هم کیږي ته د اراده نه څه کولای د الله پاک د اراده پر خلاف پنځه ولاړ شي بیا خدای الله په علم کې نقصان ورته راځي. نو د خلاصه د دې صورت چې شو واقعي بیان کړلې د مجازات د ورځي هغه دولس واقعي وي ځینې د اول نه په خسره وي ځینې د دویم نه په خسره وي او بیا صداقت قرآن بیان کې چې قرآن د صادق کلام دی قرآن چې کوم بیان مشته کړی دا حق دی. نو دغه مجازات چې دی دغه پیش دا حق دی. نو کوم څوک چې وسنی خبر انکار کوي هغه دا جواب لري هغه باید خپل انکار لاس وخت توبه وکړي ایمان راوړي چا چې د وخت څخه ایمان پر دې شانو درلودي هغه باید بالا ورته کښې نه د صفه مر شروع کی چې یاره مرګ را روان دی راسی چې وسله تیاری ورته وکړو. نو الله عز وجل موږ ټولو ته توفیق را لره راکړي چې پوره تیاری لپاره د جنت وکړو او د دوزخ مجاله ټول وساتي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.